Hortzaiztar bat, arbola bat. Euntalatanoi bat arbola landatu dira hortzaizen erriko etxeak bultzaturik. Lehenik, biltzar publiko bat antolatu du erriko etxeak proiektuaren aipamena egiteko, baita ere erritaren parte hartzearen sustatzeko. Hiru gune desberdinetan finkatu dituzte landaketak Jean-Marc Ossafren, Hortzaizeko auzapeza. Hirugunetan egin ditugu arbola landaketa horiek, gure proiektua zen eta hortan sartu gira hortzaiztar bat, zuhaiz bat. Bat ditugu bi mendigune eta hortzaizena, Baigura aldea eta Antzaramendi alderdia. Eta hor uartia ginen zera sobra itzala. Eta hortako pentsatu dugu proiektu hori egitea eta hane maitea. Mendietan landatutako arbolak denak esiz inguratuak eta babestuak dira. Eta landak eta horren azken gunea egian kokatzen dela gehitu du. Eta gero ere baginituen bi parke hemen karrikari hurbil. Nun jaz, arbolak buskat landierian ziren, bazuen berroi urte landatiak zirela eta hasiak ziren hausten, eta hori orzaiztarrak bakit kutsia seurik atxikiak zirela parke horiek. Bota ginituen arbala horiek seguritate mailan landierosa zelakotza, eta orduan han ere egin ditugu landaketak, eta hori egin ditugu erriko eskolak parte agaraziz. Parke batean, 60 bat arbole landatu dituzte, eta bestean, 50 bat. Euntalatanoi arbola horien motei dagokionez, tokiko moteri lehentasuna eman dute. Gehien bat ametza, gaztaina, urkizon baitzu, aranbasak edota gorostia landatuz.